Človek je vse, kar me zanima. Njegove perutnice, s katerimi se zatika ob ograje, ko hodi med mejami, in njegovi kriki, ko si raztrga podplate na žebljih in Kristusovih ranah. Ven pa pride čisto en drug človek. Ni rdeč, prosojen je, transparenten. Ne skriva se, ker se ne more skriti, ker je že skrit. Tak človek me zanima.